Jövő és jövőkutatás. Indul az időgép. Galántai Zoltán és Szél Bernadett műsora. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez az Időgép, a Civil Rádió jövőkutatással, jövővel és ennek különböző aspektusaival foglalkozó műsora. Mai vendégünk pedig Zemplén Gábor tudománytörténész, a Budapesti Műszaki Egyetem filozófia és tudománytörténet tanszékéről. De még mielőtt elkezdenénk vele beszélgetni, szeretném megemlíteni, hogy természetesen be is lehet telefonálni a műsorba. Egyrészt hívhatnak minket a 489-0999-es számon, másrészt pedig tudnak SMS küldeni a 0620-228-9800 számon, és a téma pedig, amiről ma beszélgetni fogunk, az az, hogy egy tudománytörténész mit gondol arról, hogy merre felé halad a tudomány, és milyen változások várhatóak a jövőben, de mivel tudománytörténetről, illetve tudománytörténészre van szó, természetesen az alapoknál fogjuk kezdeni. Tehát az első kérdés, amit én gondolok, hogy érdemes lenne megkérdezni Zemplén Gábor tudománytörténésztől, az az, hogy mennyire változik, illetve mennyire állandó egyáltalán az a kép, amit a tudósok kialakítunk magunkban. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Szerintem elég komolyan megváltozott. Nem kismértékben azért, mert egy ideig nem is gondoltuk azt, hogy vannak tudósok. Tehát, hogyha megnézzük ennek a szónak, például az angol megfelelőjének, a scientistnek a történetét, akkor azt látjuk, hogy ez egy 19. századi kreálmány. Vagyis az, amit mi most ma tudósnak nevezünk, az valahogy a 19. század során alakult ki azzal, hogy létrejöttek az egyetemek, ahol egyre több természettudományt tanítottak, ahol létrejöttek professzorok, és ezek most már nem csak egy-egy elszórt kutatóként jelentek meg, hanem szervezetekbe tömörültek. Ezek hatékony szervezetek voltak, és láthatóvá váltak a társadalom egyéb rétegei számára. Tehát igazából azt gondolom, hogy a 17. századtól, de talán igazából a 19. századtól beszéltünk tudósról, és ez is természetesen sokat változott, hogy ha tudós valaki, akkor igazából mit csinál, meg mivel foglalkozik. Például hol változott, vagy miben változott ez? Mondok például példákat. Az egyik legnagyobb, legkorábbi ilyen tudós ikon, Newton, nagyrészt azért vívta ki a költők, hogy így mondjam, nagyra becsülését, és ezért született halála után annyi vers róla, mert valami olyan típusú jellegzetességet ragadott meg a világban, amilyen mértékű rendet nem nagyon látott senki ebben a kozmoszban. Vagyis, mi volt ez? Itt arra gondolok, hogy korábban hagyományosan elkülönült a 17. század előtt a hold fölötti szférának a fizikája, vagy hogy így mondjam, csillagászata, ahol a távoli csillagok valamilyen éterben úszva, vagy valamilyen különleges szférákon keringve örök szabályszerűségeknek engedelmeskednek, míg a hold alatti világban azt láttuk, hogy minden romlik, korrumpálódik, elpusztul, elrohad, változik, és úgy tűnt, hogy itt nagyon-nagyon kevés helyen tudunk egyáltalán matematikát használni. Newton egyik megdöbbentően nagy felismerése az volt, hogy lehet egyetlen egy törvénnyel, ez esetben mondjuk az univerzális gravitáció törvényével leírni ugyanúgy egy alma leesését, mint ahogy egy bolygó mozgását. És akkor Einstein például mitől volt ilyen nagy? Mi volt az az ikon effektus, ami őt így kiemelte? Akkor még erről kicsit, és akkor átérnék Einsteinre. Newtonnál az érdekes, hogy fiatal korában, amikor ezeket a felismeréseit tette, akkor nagyrészt ismeretlen volt, és jól látszik, hogy a hírneve azokhoz a későbbi évtizedekhez, sőt, a halála utáni évtizedekhez kötődik, amikor a tanítványai, azok az emberek, akiket helyzethez juttatott a korabeli londoni életben, szintén hatalomhoz jutva, nagyon hatásosan tudták popularizálni, népszerűsíteni Newton elképzeléseit. Tehát itt igazából egyfajta megkésett hírnévről van szó. Az öreg Newton, amikor már alapvetően tudósként kevés újat hozott létre, akkor vált igazán híressé. Hogyha megnézzük a talán másik legfontosabb ilyen tudományos ikonunkat, Einsteint, ott azt látjuk, hogy egyrészt egy sokkal jobban mediatizált világban. Az azt jelenti, hogy sokkal több újság jelenik meg, vannak rádióadások, és sokkal könnyebb utazni kontinensekről kontinensre. Egy ilyen világban Einstein a kezdeti többé-kevésbé szintén nem túl ismert lépéseket követően már az 1910-es évek végén egyszerre publikál a szakmai folyóiratokban, és nagyon is népszerű napilapokban. Vagyis még egy élő és még az aktivitása teljében lévő tudós zsenit kap, hogy így mondjam, az olvasó, aki leírja, hogy hogy van a legújabb kutatások fényében a világ, és Einstein nagyon jól kezelte ezt a helyzetet, még akkor is, hogy ez néha nehézségére esett, de alapvetően itt egy évtizedes együttfejlődése volt Einstein hírnevének, és az einsteini fizika továbbfejlődésének. Ezek szerint valószínűleg mondhatjuk azt, hogy változik, hogy egy adott korban üldögélve az ember hogyan szemléli az adott kor tudósát, viszont gondolom, hogy van egy másik vetülete is a dolognak, méghozzá az, hogy mondjuk amikor visszanézünk Newtonra vagy Einsteinre, akkor én arra tippelnék, hogy most mást látunk belőlük, mást mondunk, mint mondjuk 10-20 vagy 100 évvel ezelőtt. Hogyan változik ilyen szempontból a tudós képe? Azt gondolom, hogy ez inkább az a kérdés, hogy maga a tudomány történeti írás, vagy a történeti írás hogyan változik. Mondok két példát. 100 éve Newton a felvilágosult, brilliáns elme volt, a felvilágosodás egyik csillaga, akire lehetett hivatkozni, és a felvilágosodás filozófusai ezt meg is tették. Most Newtont egy megkésett reneszánsz alkimistának látjuk, akinek az 50-es években napvilágra kerülő kéziratai alapján tudjuk, hogy több mint egy millió szót ír alkímiáról, és az egész tudományos, az egész dicsfény, amit naívan, hogy így mondjam, a nagy közönség elhitt, de még a szakma is 100 vagy 120 évvel ezelőtt, azt már sokkal inkább kritikusan kezelik a történészek. Einsteinnél pedig, hogy akkor egy szintén maradjunk ennél a párhuzamnál, azt hiszem az látszik, hogy ma már sokkal jobban látjuk azokat a vitákat, amik mondjuk a század elején történtek, ahol egyáltalán nem volt triviális, hogy Einsteinnek lesz igaza, egyáltalán nem volt triviális, hogy ő lesz az az ikon, aki, hogy így mondjam, kiemelkedik a kor egyébként szintén brilliáns fizikusai közül. Bocsánat, ki jöhetett volna még számításba? Hát jó kérdés, de mondjuk én akár Planck, Heisenberg, De Broglie, tehát hogy én tudnék egy csomó nevet mondani, ahol körülbelül hasonló kompetenciák jelentek meg. Nagy előny is erre Einstein is reagál, hogy őt a németek, ha jó értelembe veszik, akkor németnek tekintik, az amerikaiak pedig zsidónak. Ha rossz értelemben néznek rá, akkor az amerikaiak nézik németnek, és a németek zsidónak. De igazából a recepció történet azt mutatja, hogy Einstein... Nem befogadás történet. Igen, tehát Einsteint leginkább a németek ma egy olyan német zsidónak tartják, akire büszkék lehetnek, tehát például tavaly hatalmas 7 millió eurós Einstein kiállításokat csináltak Berlinben, az amerikaiaknál pedig nem azonosították Einsteint az egyéb németekkel. Köszönöm szépen. Még a zene előtt még egyetlen kérdést tennék fel, akkor hogy néz ki a 21. század tudósképe, mondjuk itt 2006-ban üldögélve? Sokkal több tudós van, mint volt. Erre lehetne azt mondani, hogy valószínűleg akkor sokkal kisebb esélye lesz még egy ilyen sztár. Ugyanakkor a média hihetetlen fejlődése miatt szinte elkerülhetetlen, hogy egy újságíró akkor, amikor egy tudományos történetet ír, akkor hősöket keres, és hogyha elég sokszor találják meg ugyanazokban a hősöket, akkor én azt gondolom, hogy nagyon hasonló struktúrák alakulhatnak ki, és ikonok. tisztelt hallgatóink, ez az időgép a Civil Rádió jövővel és jövőkutatással foglalkozó műsora, amennyiben telefonálni akarnak, elérhetnek minket a 489 0999-es telefonszámon, illetve SMS-t is tudnak küldeni a 0630 228 98 0 számra, és mai beszélgető társunk, interjú alanyunk pedig Zemplén Gábor tudománytörténész, a Budapesti Műszaki Egyetem filozófia és tudománytörténet tanszékéről, és arról beszélgetünk vele, hogy milyen kép alakul ki a 21. század elején a tudósokról, a tudományról, és hogy ez az egész merre felé tart. Úgyhogy innét szeretném folytatni én is egy kérdéssel, hogy most a 21. század elején, amikor, mint már elhangzott, jóval több tudós van, mint valaha volt, és ezért sokkal kevésbé válhatnak sztárokká, ugye, hogyha a folyosó az teli van Einsteinnek, akkor elég nehéz egy Einsteint kiemelni közülük, akkor egyrészt a média az mennyire koncentrál magára a tudós személyére, másrészt pedig miközben a tudós személyére koncentrál, ha ezt teszi, akkor egyáltalán át tudja adni azt az üzenetet, amit a tudomány fogalmaz meg. Akkor itt szívem szerint egy konfliktusról beszélnék. Több évtizedes hagyomány alapján a tudósok és a tudományban dolgozók rendszeresen szapulni szokták a médiát, hogy eltorzítja a tudományos híreket, nem pontosan közöl a tudományról, és ez egy elég komoly konfliktus, ami sok szempontból itthon is bizonyos konferenciákon megfigyelhető. Nyilvánvalóan itt két különböző szempont vagy érdek ütközik. Az egyik oldalon ott van a tudomány, ami mint egy társadalmi intézmény azt szeretné, hogy ne csorbuljon a legitimitása, azt szeretné, hogy ne kevesebb pénzt kapjon az államtól, azt szeretné, hogy továbbra is meglegyen az a nagyon magas támogatottsága, ami igazából akármennyiszer is szídunk orvosokat, tudósokat, azért ma is megvan a mindennapi emberekben. Ezzel szemben pedig ott vannak az újságírók, vagy valamilyen módon a média szereplői, akiknek egy nagyon éles versenyben valamilyen híreket kell átadniuk, úgy, hogy azokat elolvassák, úgy, hogy azok mellé lehessen reklámot tenni, és ez a két érdek sokszor ütközik. Egy tudományos újságíró akármennyire is pontosan a tudományos tényeket próbálja közölni, megpróbálja azt valahogyan fogyaszthatóvá tenni. Egy tudományos cikkben nincsenek személyek, személytelenül íródott, nagyon tömör, rövid összefoglalás. Ha a tudományról szóló újságcikket nézünk, ott majdnem mindig van egy vagy két főszereplő, vannak hőseink, akiknek sikerül valami, vagy nem sikerül valami, és éppen ezért az ilyen tudományos újságírásnál az egyik nagyon jól látható trend, hogy valahogy a szemét előtérbe kell helyezni. Vagyis nekünk ne a világ beszéljen egy személytelen nyelven, hanem beszéljen egy tudós, akinek meg tudjuk érteni a küzdelmeit, hogy milyen keveset alszik, mert sokat kutat, és majd ő avasson be minket a világ misztériumaival. Ez lehetséges egyébként? Számomra ez azért kérdés, mert hogyha mondjuk a Landó Lisvicféle fizikát, ami egy félkönyves polcot kitölt, azt oda teszem egy népszerű ismeretterjesztő könyv mellé, akkor azt fogom látni, hogy az egyik az vékony, közérthető, egyisten még mulatságos ábrák is vannak benne, a másik az vastag, teli van képletekkel, föltehetően egy átlagember számára gyakorlatilag lehetetlen megérteni. És a kérdésem az az, hogyha lehet a tudományról egyszerűen beszélni, akkor a tudósok miért nem beszélnek egyszerűen róla, vagy pedig, hogyha egyszerűen beszélünk a tudományról, akkor valójában nem ugyanarról, vagy nem ugyanazt mondjuk el? Jó, ez két nagyon különböző dolog. Az elsőről, én azt gondolom, hogy lehet a tudományról egyszerűen beszélni, és ezt tanulni kell. Magyarországon én nem tudok semmilyenről, de nyugaton komoly ösztöndíjakat kapnak például újságírók, hogy Németországban tudok ilyen példát, hogy Max Planck kutatóintézetekbe eltöltsenek egy vagy két hónapot, és ott kutassanak, illetve kutató tudósokat beültetnek szerkesztőségekbe. Az a tapasztalat, hogy rengeteget tanul a mindkét fél, van, aki meg is változtatja a szakmáját, tehát van, aki olyan nagy kedvet kap az újságíráshoz, hogy biokémikusként föláll és elkezd cikkeket írni. Olyan ritkábban fordul elő, hogy valaki olyan lelkes lenne a tudománytól, hogy újságíró, szakma helyett elmenne egy laborba kutatni, de mindenképpen nyugaton látható, hogy vannak gyümölcsöző kapcsolatok, és ezt államilag is támogatják, különböző nem állami cégek is adnak erre pénzt, mert azt gondolják, hogy fontos. De ez azt is jelenti, hogy így a tudományos újságírás alapvetően kiszolgálja a tudomány érdekeit. Akkor, amikor a lehető legegyszerűbben próbálok egy hírt leadni a tudományról, akkor megnézem a múlt heti Nature vagy Science című folyóiratot, mondjuk ez a két leghíresebb folyóirat, és abból kicsit fölhigítve egy olvasható cikket írok. De így sosincs megkérdőjelezve a tudós legitimitása. Tehát azt gondolom, hogy ez a kapcsolat egyrészt kicsit aszimmetrikus, de igenis meg lehet tanulni a megfelelő kommunikálást. A kérdés az igazából tényleg az, ami kicsit a második kérdés volt, hogy azt szeretnénk-e valóban, hogy pontosan azt írja egy újságíró, amit a tudós szeretne közölni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben indokunk van azt gondolni, hogy jó, hogyha az újságíró épp olyan kritikusan olvassa a tudóst, mint ahogy a politikus beszédét, nem mindig, de előfordulhatnak olyan helyzetek, főleg akkor, amikor ugye mint állampolgárok olyan döntések elé kényszerítenek minket, amiről kevés tudásunk van, mégis van egy markáns tudományos álláspont, holott az nem biztos, hogy kellőképpen alátámasztott. Angliában a kergemarha kor például ilyen volt. A tudományos álláspont végig az volt, éveken keresztül, a 80-as évektől, hogy ez emberre nem veszélyes. Miért? Mert nincs rá bizonyíték, hogy átterjedt volna emberre. Mire kiderült, hogy potenciálisan veszély lehet emberre, addigra sok millió potenciális fertőzöttel is kellett számolni a 90-es évek elején az angol kormánynak, és meglehetősen nagy botrány kerekedett ebből, hogy igazából a tudósok narratíváit kritika nélkül vette át az újságírás. És akkor mi lenne a megoldás, vagy egy optimális esetben hogy kellene ezt csinálni? Vagy te mit javasolnál, hogyha mondjuk egy olyan helyzetbe kerülné, hogy döntéshozói lehetőségeid lennének? Hát milyen oldalon hozok döntést? Tehát például azt gondolom, hogy az, amit Stephen Hawking megcsinált, még talán erről érdemes kicsit beszélni, az Idő rövid története című munkájával, az példaértékű, hogyha a tudomány felől nézzük a dolgot. Itt van egy ember, aki nyilvánvalóan érthetetlen matematikával dolgozik, ezt leírja érthető módon úgy, hogy én például gimnázium végén olvastam a könyvet, és azt hittem, hogy értem. Kiderült utólag, hogy én értettem a történetet, de hogy ezt az elméletet nem a történet miatt fogadjuk el, hanem azért, mert van egy olyan matematikánk, ami működik, és hozzá kell költenünk egy történetet, ami valamilyen módon megállja a helyét. De a tudomány szempontjából ez egy ideális példa volt. Hawking, ugye tudjuk, hogy elég komoly betegsége miatt nyomorék volt, és itt volt egy megszülető olyan ikon, aki jól láthatóan már megint a tudás végső határait feszegette, miközben esendő testben mindenki számára megmutatta, hogy így mondjam, a szellem ragyogását, ami legyőzi a testi korlátokat, és több milliós példányszámban el is kelt a könyv. Tehát ez egy elképesztően nagy siker volt, és éppen ezért ettől kezdve azt kell gondolni, hogy a tudomány felől megvan erre a válasz, igenis tudnak tudósok jó ismeretterjesztő könyveket írni, vagy ha nem is tudósok, félig tudós, félig újságíró, ilyen úgynevezett science writer figurák egyre több, egyre színvonalas ismeretterjesztő munkát írnak. Tehát ha megnézzük, hogy 30 évvel ezelőtt milyen volt a tudományos ismeretterjesztés, akkor azt kell gondolnunk, hogy itt egy hatalmas fejlődés van. Hogyha döntéshozó vagyok egy másik oldalon, akkor azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy ideális számomra, mert azt látom, hogy a tudomány valamilyen ideológiát nagyon sikeresen eljuttat nagyon széles rétegeknek, holott ezt az ideológiát igazából kritikailag nem vizsgálták meg. Azokat a matematikai modelleket megvizsgálták kritikailag, amikből a cikkek születtek, és amik alapján az elméleteket fölállították. Ugyanakkor van ezek mögött egy olyan világnézeti elem nagyon sokszor, hogy van-e Isten, vagy nincs-e Isten, amikről tudósok ugyanolyan meggyőzően nyilatkoznak, mint az elméleteikről, holott ezt igazából sosem ment át ez azon a tudományos szűrőn, mint a többi dolog. vissza a stúdióba, vissza az időgéphez, vissza Zemplén Gábor tudománytörténészhez, aki a Budapesti Műszaki Egyetemen a filozófia és tudománytörténet tanszéken tanít, és akivel ma arról beszélgetünk, hogy a tudomány a tudósokról kialakított kép az mennyire változó. Még mielőtt viszont visszatérnénk ez a témához, hadd mondjam el, hogy továbbra is tudnak nekünk telefonálni, illetve küldhetnek SMS-t. A telefonszámunk 489-0999, az SMS szám pedig 0632-228-9800, tehát ha úgy érzik, hogy mondani valójuk van azzal a kapcsolatban, hogy milyen a 21. századi tudomány, vagy a milyen 21. századi tudós kép, akkor szeretettel várjuk a hívásukat. Addig viszont Zemplén Gábor tudománytörténésztől kérdezem, hogy madártávlatból nézve, mondjuk a 20. század elejének, 1905 mondjuk, amikor Einstein megírja első híres dolgozatát, és 2005, ugye a tavalyi év, az Einstein év, hogyha össze akarnánk hasonlítani, mik az alapvető változások e között a két korszak között? 100 éve nagyon kevés negatív érzelem kapcsolódott a tudományhoz. Tehát azt gondolom, hogy a tudományos haladás egy nagyon pozitív valami volt, és hát ezt a 20. század során rengeteg olyan dolog történt, ami ezt a képet problematikussá tette. Itt már lehet rögtön gondolni az első világháborúra, az ideggázok feltalálására, ugye mustárgáz és egyéb olyan gázok, amelyeket vegyészek állítanak elő, és több tízezer ember halálát okozzák. És ezeket a vegyészeket időnként Nobel-díjjal is jutalmazzák. Igen, és időnként Németország megmentőjének nevezik őket. És ugyanígy itt van ugye az egész második világháború, ahol látjuk az atombombával, hogy milyen pusztítást tud véghez vinni a tudomány, és látjuk azt, hogy egy tudományosan felépített ilyen gyár alapú emberírtás is milyen kíméletlenségeket tud véghez vinni. Ez tovább rontja a hidegháború, tovább rontja az a valamennyire csökkenő bizalom, ami a tudomány, az úgynevezett big science, tehát a tudomány és a gazdaság összekapcsolódását kíséri. Ma sokkal több pénze van egy növény maggyártó cégnek kutatókat alkalmazni, mint egy egyetemnek, és génmanipulált élelmiszerekkel árasztják el például Amerikát, miközben az átlagember számára nincsen egyértelműen kommunikálva, hogy ez veszélyes-e vagy sem. Szerintem igazából nem veszélyes, de most arról beszélek, hogy alapvetően mennyiben változik meg a tudományképünk. Tehát én azt látom, hogy 2005-re az az eszme, miszerint a tudomány egyfajta apolitikus és csak az emberiség fejlődését figyelemmel kísérő vagy szem előtt tartó intézmény lenne, ez alapvetően sok területen meg lett kérdőjelezve. Tehát tulajdonképpen egy ilyen Frankensteiné is. És nyilvánvalóan itt a média is benne van, ami pont a 19. századtól, a 18. században még főleg röhögtek a prototudósokon, tehát ezeken a korai tudósokon, és nagyon jól nevetgéltek azon, hogy milyen gázokat csinálnak, milyen büdös van náluk a szalonokban. A 19. századtól ez a frankensteini jelleg, ez egyre inkább előtérbe kerül, és nyilvánvalóan nagyon nagy mértékben befolyásolja a mi, ahogy mondjam, egy hétköznapi ember elvárásait azzal szemben, hogy milyen is egy tudós. És mire számít az, hogy mondjuk belátható időn belül, vagy nem belátható időn belül, hogyha az ember találgatni kezd, akkor ez a tendencia fog folytatódni, hogy a tudósokat továbbra is ilyen, hát bizonyos értelemben és esetenként a hatalom kiszolgálóinak, tehát nem egy pozitív figurának fogjuk tekinteni, vagy esetleg elképzelhető az is, hogy egész egyszerűen az a tudomány kép és az a tudomány fogalom és az a tudós fogalom, amiben ma élünk, ez meg fog szűnni, és mondjuk a 21. század az egy bizonyos ponttól kezdve mondjuk nem annyira a tudomány, mint mondjuk a vallás vagy a fundamentalizmus százada lesz? Jó, hogy sokat kérdeztél, mert azt mondok, amit akarok. Hát úgy kezdeném talán, hogy nem nagyon merek a jövőről beszélni, de van egy pár nagyon érdekes, szerintem viszonylag új jelenség. A Bush adminisztráció ugye jól ismerten fundamentalista nézeteket is valló tagokat tartalmaz, vagyis rengeteg olyan kutatási programot egyszerűen nem pénzeltek, ami valamilyen világnézeti, ez esetben egy ilyen fundamentalista keresztény világnézettel ütközött a törvényalkotók vagy az adminisztráció részéről. Például? Az egyik legérdekesebb azok a kutatások, amik a szexuális felvilágosodás teréről származnak, mert itt korábban a ilyen sex educator, tehát azok, akik ezzel foglalkoznak, azoknál egyértelmű konszenzus alakult ki arra, hogy az nem megfelelő stratégia, hogyha azt mondjuk az embereknek, hogy ne éljenek, ne legyen szexuális kapcsolatuk, mert úgy is lesz. Vagyis az elmúlt évtizedekben a kutatások folyamatosan, és ezek ugye rendes kutatásokat végeztek ezzel kapcsolatban, arra irányultak, hogy mit kell mondani, hogy hogyan lehet jól megvilágosítani azt, hogy ha egyszer szexuális életet élnek emberek, akkor ne kapjanak fertőző betegséget, vagy ne legyenek 11 évesen terhesek. A Bush adminisztráció ezt az egészet úgy néz ki, hogy leradírozta, drasztikusan visszavágta ezeket a támogatásokat, ugyanakkor elkezdett elég komoly pénzeket adni olyan kutatási programokra, ami, hogy így mondjam, a hagyományos keresztény értékrendnek megfelelően házasság előtti abstinenciát javasolt. Ez úgy tűnik, hogy itt akkor egy fundamentalista vallási irányzat betüremkedik a tudományba. Ami érdekes ezzel kapcsolatban az, hogy bár amikor megjelent ez, akkor a szakmai konszenzus az volt, hogy ez abszurdum, mostanra úgy néz ki, hogy vannak pozitív eredmények. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy valahogy lehet, hogy tényleg egy csomó embernél működik, hogyha azt mondom, hogy házasság előtt ne éljen szexuális életet, és nem fog élni szexuális életet, és nem kap, nem lesz HIV-fertőzött, vagy nem lesz leányanya. És akkor ugye rögtön az ember elkezd gondolkozni azon, hogy mi történt itt. A fundamentalista támogatottsággal kineveltünk olyan tudósokat, akik valamilyen ideológiát bevíve a tudományba ellentmondanak a konszenzussal, vagy talán az van inkább, hogy az eddigi tudományos konszenzus is valamilyen ideológián épült, és most egy másik ideológia alapján szintén empirikus tapasztalati úton úgy néz ki, hogy nem olyan egyszerű a helyzet, mint amilyennek gondoltuk. Én azt gondolom, hogy ezek a kérdések bonyolódni fognak, de mivel szerencsére vannak olyan szakmák, tudományszociológia, tudásszociológia, tudománytörténet, tudományfilozófia, amik ezzel foglalkoznak, én azt remélem, hogy idővel a döntéshozók meg a résztvevők egyre inkább figyelnek majd ezeknek a szakmáknak az elemzéseire is. Kedves hallgatóink, ez az Időgép volt. Mai vendégünk Szemplén Gábor tudománytörténész volt, és arról beszélgettünk, hogy a tudomány, a tudás, a tudóskép az hogyan változik az idő függvényében, illetve a jövőben mi várható, vagy legalább milyen tendenciák látszanak. Úgyhogy azt hiszem, nekem nem maradt más feladatom, mint hogy nagyon megköszönjem Szemplén Gábornak, hogy eljött. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt láttam. Ön a Civil Rádiót hallja a 98 MHz-en.